دگرین گر بس جون بو را بگرین دوروانی جون ور دگرین گشت کمانه و پنج روز دو کوتی دواته مارکو زود خوش بید با یبلانکا بچای خود بینی ایوانیا چاکیش بزنه لوانه امرو لبا یبلانکا با دیداری دایی که شاد بید مارکو بسه باوکا وزل مارکو بینه من هنجه جار بیمیش کما زور پروشی دیداری دایی کمم بگو من مارکو شتیفی سروشتیه بابا اوه چی تانه؟ او بایه بلانکایا اخوش خون بید دیکی مارکو لیویو امش گرنگا بله بیگو من ببورا ویلو تا مارکو ایما دیک توانه بیر نکردوا باوش حتیم بویره هیوه داریشم چاو من بیب گوید بیگومان بلام کارکی خود تانه بیر مکن امرو دو گلی جوان نگشه تو دی آمده بن بین بانی دست نکین به ایش دی اینجا با بانی ایش اکید بوشی خوش تا پیر نبوم ام دشتانه چند جوانه تا چاو برکه هر دشته سی کن استا کاتی جیشتی شخص بیکه یا استا زور جوان بو اوه دالا اوه گواب زنی امه نیچیدین وی سیر مانه که بله، وقت پلنگ نکه دیونه دی من بیرم مخیره و مخیره افزولنده تا که درنگ نبوا حالا جگه خو منه با نوستی بابا سیدکا، او داره که گوره و اوی شیره یا دی، بنانه میرو لیوی بخوین بای چکا، ارچونه بی برسیمه، دی بابرین دی نو بختی هم وقت با او روزه پلنگکه بیخوان او زیادتر آگه در بیر توش آگه روی بیمار بله شوینه چی زور در جیره اوه گیشنه شوینه کسیبر و اوی روی بیر بروه موه قاوه چی زور خوش خوینه و مارکو سطلکه پر کلا او دی خیره که باشه پی پی بلو سطلای قاوه اکولینین؟ نخیر ابی سطلاکه بخینه بدم اسپکه بوی او پاتو بیگو من سیده چون بیرم لما نکردو توا اینه بی اسپکه برم بولای رو بارکه؟ با بونا بیا اتوارم نگل مارکو دفرون؟ منو کنشتا خوارنکه آزمده اکین سپاس ارام ارامن باشا بلان تاقد لخوت بيه خود لقال خو حفيس زور حزك انت يا كوي عريب كان باشا اگر قشتين تشيه كين تولي تيا بيويت استرادا تراغ كدايكي ماركوب كين دواتر تشيه كين بيه قمان ايشا كين بلان تو زاني اما بو هاتين بو ايرا نخي نازانم اگر زحمن نبي تو بيام ناليك فلوتا نتوين لماركو جاي بيتوا بو خو هات جيز بتانيا نابيت لوتي هاوريتي ماركو اكاد زور قراوا او صحتي لقوشه قريبو بلا استا باشترو بردوان باشتري جاي بيت باوكا بلا حزي لقشتا ابوه پیش اول مارکو جابو نیایتوا نیت ساره چی تر منیه لسر تاشو با عشقرات یار بو هل بروش حزاکم یربتی بدین باو که کاش یتاعتو بلی چی ها لبر خوام نیه باکو لبر ویولیتایا من برگیو ناگرم پیوستی ما مجیگیبو نیه باو که بلا میسته نتوانی شیو عزیزیان مام گوریم دمت اگیت نتوانی همیشه به مدل خوش بود بلان ولو توانیا امیوه ولو تو جویتا به طاقتی جگیر بنو لجه سربانی مالک داب جین بابا امیوه پیان بلم اما مالی ایویا اما نشتیمانی ایویا من اوام اوید نمیوه ولو تا همان جیانی امیه بید نمیوید کنشید دا لطو وای پیشتر بیرم لما نکلو تو هر جارگا چی نشارک میدوارم توانم جگیر بینتیعو ایشه که شایسته بدوزینو با بجهی خومن بلام همیشه بی امید دبوم بروان پیپکا کچکم تکر لیکم بروان پیپکا لوا زیاده چیم ندازیه و یاره بخدیشت هلا دجیمنا کنشیتا ازانم ام جیانتان بلاو ناخوشو لگل ما زور ناراحت بن تکر لیکم دیم تیپکا کچکم هیچی تن نتوانم باوکا اتوانم گویلی بگرم وره بو ایره وره گویلی بگره کاتی لجه نوابوم همیشه منو ایمیلیو آمانه کرد بلام ترسناکیشا روشنه کی خوش بو جنوه زور دوره بلام هر لیت ما روشانی که سخت بو بیکو من خوشم یستن سخت؟ کتن مایشم اگر لشانوی بو کلکان دا همیشه منالکم هزاری نکردم ازانی چی؟ منو تو پپینو اتوانین تیمک پیک بینین لباق موزور شد فیر بوم سریش اکمین دلنیام لوا بو عبیره که تلا چونکه تو اروید منیش دوی روشتنه حسب تنیایی یکم بچم آو که هنم فیلیتا ای که مارکو هر استادیت پیم بله پیکو یادی تن کرد ای رو بارکه چونه اما آوکه یا اگر لجولی تابیه او نم نم آو وره بو ایره دی اچی نه نخون استا بیوره توش ببینه وره باشه بی بسرو وره نان خو باش اما دواجه من ایره بی خوین سبینی اگه نشارک باشه لبه یا بلانکا چشخانی اتخالیلی بیگو من لیتی شما نفرقه من بینی پری بوله مار مریش چاکا بیستو مخر چی بایه بلانکا لبازرگانی خوی در زور بیاندازه کود استاش مری لیه بخت من لیه باشه بید من آلا لیه زور سرکو تو بی فرمو سپاس تا دوکانی زوری لیه بید خرچی زوری لیه مادام خرچی زوری شی لیه بید اتوانین چندین مایش پیش کش کن بروان موه لبایه بلانکا سرکو تو بی کنشه تا بیگرا زور خوش ها من بیل ویولتا کم هوا با چی کاری نمایش بایم و کنشه تا جن عیله با تنیا اتوانین سرکوتو بی بلان تو پیویست بخوینی پیویست بچی بو قطاب خانه ها؟ قطاب خانه؟ من بخوینم؟ واسیرم مکا کتکم چون که عموم نالی عبید براد بو قطاب خانه من امه بی با پیزیشی چی زور نال دار دیم تیگه امه سرکوتو بی باو که؟ ها کنشه تا پیرانی زور چاکمه با ویولتا همیشه سرماندویتی که کچه کی چالاک و زیرکا بیگو من سرکوتو شبید نامه تنیا چشدینام بزانه اگر چی گرنجیشا بلام اتوانین نبازار نام بخوین ها تیگن نیم براستی جوانه باوکا ویولتا تو اولی چی بولا ندیتوا ای چولیتا با تنیا بید کی اگایلی ابید اگر من بچم با قطاب خانه نخیر شو هم نابید بابا گرد اواز لیبینه بو ایمه منو باقم آقا من لیبید راستکا راستکا هر جیز هیچ گرفت یک من نابی سبارد بو میوان من هد ریبوارن بله بخیر بین سپاس یواش با بای نیست ایری زرون؟ نه خیر با پیچانو، امالی و هاتوینو با باهی بلانکا اروی باهی بلانکا؟ اواتی ایتالیا کانه، یواش ایتالین؟ بله، بیگو من، با چی؟ میلانو، خلکی بازیتانوم بازیتانو، امش خلکی جنوائن لوچیا خواردنکا؟ باشا انتونیو، روبرتو، صوفیا، ایلیا، ماریو پروتو هموتن دور نه من باوچانم امز لو جای دای کانا للای راست و بوتسپ سپاس سپاس سپاس لیکن جانا کمو نه نه لیکن جانا کمو حدیث جنکم همیشه دوانه بید انتونیو، روبرتو، آگاتا لوانی تیر بید بسر جا باوکا با چی علی بایه بلانکا خونی ایتالیا کنه؟ ها، با هر حال، استاز او رو بینین ای تو بیستوتا؟ نه خیر خوام نمیدیوا بلان باشا من دفر ارون ایما نمان توانی باشا من دفر بروین زور گرانا بویا برگار من دا بم عربانه بروین بله وامان بریار دا جاستی چی باشا ایتالیا کن لبر چی بایه بلانکا بجیادن ها؟ هیچ هوی که؟ لراستی دا هوی چی دیاری کراو نیا اوان بو باشترین شون اگر رینو ارون بلا ممیان نا اما خرافه نا خیر زور آسایا چون که خوان بخت و بیا بختی شیا ای تو خوان بختی یا نا منالکانم نبینی بلا هم یک شد اموشگاری کم که چی بکم ها اموشگاری بکم با یک شد پی بلم لبا یا بلانکا خلق زور ایشکات بو اوی بتوانه بپارکی دوکانه لبوینس آیرس بکرو اوانش بختیان هیا ایوش بختان اوید وانیا بروی تو هموانی بو کار کردن روشتون با بحیا بلانکا بختیان هیا ای بونا دیکم سی من گلیوی و من بدوی دا اگرم نزانم چون بیدوز ما ملاسته کت بطنیا لجنه و هاتو بو ارجتین بو سراغی داشی ها خمد نبی دلنیام لوی کسی اگه دوزیتا و بد باد بولای دای کت هیچ خمد نبی ای دوزیتا و سپاس سپاس ای دوزیتا و بایی بلانکا شاره چی خوشا مادم تو لیوه بوید امه پرسیاره کلیب کم بلای پیشتر نوی انا روسی یان میاری لیت بجوه نکوت بیه نخیر من نم بیستو ای تو منیش نم بیستو ای نو نشانی نزانی کرم نخیر هیچ دیل باری و نزانی نخیر هنی کس بارز میرلیان لبه یا بلانکا بیستو واب زانم ابه لبارز مورینی بپرسی لو باری و چون که زور شد در باری ایتالیا کان دزانید بله راسته چون که بارز مورینی لپرسی کارو باری ایتالیا کانه من نو نشانی بارز مورینی زانم چاکا مورینی لوی پیاوی که بهزدو یارمتی منو لو جیناشی زور داو رنگ یارمتی توش بداد مارکو چکا تو اشی ناسید پی خوشحال بوم بناسیند میوادارم سرکو تو بید یار یکید بله دبه بروین اندامی که خزانه که مانه بله مارکو با تکوری خو منو پا خوشحالیو لگل مانه ایش دکت انجالوی ایشی چیه که؟ هرشانی بو کلکان؟ بیگو من او تنها پیشه مشار زبین من مصابه پینو بلان باو کشتی کل بیشتو مارکو لگل منده نمینه توا من زوانه جیوانه هیله چی هلید؟ رنگه هل لگل امه بمینه توا کنشتا، ویولیتا، جولیتا، مارکو، پپینو، هموتاو، دیدر چن انا من پپینوش لبین نچو بیگو من، چون نبیرمه چه ها؟ هل نبیرم ناچن؟ چند دیمانی که جوانا؟ سرطای جنویل بردم دار اوه شاری بایه بلانکا بینا بر چای خودن مارکو جاری چطر با دیداری دایشی دگاتو ویولی تاش دشه تخون دگا منی سر لنوی ایش دکمو یعنی جنوی دست بیدکن دور لده زاری یعنی چی باش بیرازید اوه خونه من نمی بچم با قطب خانه قطب خانه پری زورده به تو ایمش نیمانه نخیر امید لگل تانا ایش بکم یرمتی تان بدم فیولیتا ازانی چی پی پی که تیگیشتی نبایی بلانکا هر خون بشونده ایت ما کارم مارکو نه توانم لما زیادر ببن با ارد بسر تانوا ایو ایش بکنو من ایش بشونده ایت ما کارم براستی اما سیره تو اتویتی من بیالیو بیلوتاش نهوید برواد با قطاب خانه نخیر سیر نیا ازانم ابید مارکو بشونده که یابگره و کاتی که جوزی و ناچر دبید چی من بیالد من اما ازانم بله امزانی جیان آوه همیشه جودایه ابی ایوش اوه بزانم باشه باوکه